Nosaltres tenim la part de la persona, de la Francisco Boig, que acollim aquesta carta, vostè, tots els seus amics de la Carme, i per desobendrar de com és la presentació de la conferència de la cultura del Parc Hivern. Esperar una presentació que ve el portal d'Esquerra i també el conferenciat. Això va ser dispensa que faig publica, ara no tenia cap més intervenció, si no és un altre de la part. Se m'encomana fer la presentació fonamental de la persona homenatjada, que és el pare Bartomeu Fant i Maria Xiberta, en aquest centenari del seu naixement. Aquí, Bonesiana, doncs hi ha la possibilitat magnífica de començar celebrant-ho amb aquestes tres conferències dedicades al mateix. Per presentar el pare Xiberta, que molts coneixen, jo no l'he conegut, perquè vaig arribar a aquesta terra procedent del Brasil on vaig néixer, el mateix any que ell moria, l'any 67. El pare Xiberta, Bautili, Xiberta i Roqueta, neix el 4 d'abril de l'any 1897 a la ciutat de Santa Coloma de Farners, la seu de Girona. L'any 7 d'aquest segle, el dia 29 de setembre, va ingressar en el seminari menor, o sigui el Marianat, que diem nosaltres, del Carme d'Olot, per passar l'any 10 a Onda, Castelló, també tenim convent, i aquí va fer els seus estudis humanístics. L'any 12 vestia l'hàbit de novici, emetia els seus vots simples el 1 d'octubre de l'any 13, cursar estudis de filosofia en el mateix convent de Onda, Castelló, passar a Caudete, on estigui de l'any 17 al 19, amb estudis teològics, i va emetre els seus vots solemnes el 2 de febrer de l'any 17. El 22 de novembre arriba a Roma per fer estudis superiors, estudis pel doctorat i magisteri de teologia, i fou ordenat en aquell mateix any 19, el dia 20 de desembre. Influïren molt en la seva formació científica, la figura del cardenal Franz Erle, que va iniciar amb els estudis de teologia medieval i la investigació històrica, i el gran jesuïta, el pare Maurice de Bataille, que va ser qui li va dirigir en la seva tesi pel magisteri de teologia, que és la clavis ecclesia, la qual serà tractada en el proper dimecres. Això fou el dia 24 de juny de l'any 21. De l'any 22, sortir publicada la seva tesi doctoral, que va cridar poderosament l'atenció en aquell moment. De l'any 21 al 26 ell va estar com a professor d'història al col·legi que tenim els Carmelites Internacional de Sant Albert de Roma i va començar a ajudar pel pare Gabriel Wessels, que era el director de Melec a Ordines Carmelitarum, a aprofundir sobre els mitjavals carmelites. En aquest temps començar a col·laborar amb moltes revistes i dintre de la nostra terra, particularment amb estudis franciscans, de l'any 24, a Criterium, l'any 25, i a la Paraula Cristiana, a partir de l'any 26. Del 26 al 37, professor de dogmàtica al Col·legi de Sant Albert, i fou elegit l'any 31 assistent general en aquell capítol general que vam celebrar. En aquest temps fou nomenat membre corresponent de la Societat Catalana de Filosofia l'any 23, soci de la Pontifícia Acadèmia de Sant Tomàs l'any 27, subsecretari de la mateixa l'any 34, consultor de la Sagrada Congregació del Sacrament l'any 27, membre corresponent de la Real Acadèmia de les Lletres de Barcelona l'any 30, soci fundador de l'Escola Logística de Mallorca l'any 35, examinador del clergat romà l'any 30 i confirmat per un deceni del 32 fins l'any 41 com a examinador del clergat de Roma. Del 37 al 39 fou desterrat d'Itàlia pel feixisme i estigué en aquest temps a Os, Holanda. Fins com cop acabada la guerra espanyola, el 24 de juliol 39, tornarà una altra vegada al Carme d'Onda, que és on ell va començar la seva vida carmelitana i va treballar en la restauració de la nostra província. L'any 43 passà al convent de Terrassa com a regent d'estudis i professor del Col·legi de Filosofia i Teologia i va ser nomenat comissari general de Catalunya a la mort del que fou el primer, per exemple. En aquest any rebé el títol de membre corresponent dels Instituts d'Estudis Catalans i quan va acabar la Guerra Mundial torna a Roma per reprendre totes les activitats que havia tingut d'abandonar a la seva marxa cap a Holanda. I això va ser perquè l'any 47, que varen tenir capítol general, va ser nomenat una altra vegada assistent general de l'Ordre. I va entrar com a regent d'estudis al Col·legi Internacional de Sant Albert de Roma. En aquesta etapa el pare Siberta va treballar molt, fonamentalment, tota la qüestió del Carmel femení, on ell veia la quintessència de tota la vida carmelitana. Ell dedicava les seves vacances a visitar els convents d'Itàlia i les vacances estiuenques als convents d'Espanya. Va anar també a la República Dominicana i a Puerto Rico i l'any 62 va anar a Kenya a atendre monges carmelites de clausura en el continent africà. Del 50 al 51 va treballar enormement en tota la qüestió del 7 centenari de l'escapulari. Aquí el doctor Canals donarà una experiència maca sobre aquest particular. Ell m'ha explicat coses molt boniques en la seva referència amb el pare Siberta i hi ha la seva gran obra que és de Visiones Sancti Simonis Stock, l'any 50 va ser editada. Ha participat en congressos de teologia, sessions d'estudis eren freqüents, fou membre de la Comissió d'Estudis Teològics del 35 Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona, membre de la Setmana Teològica Espanyola, professor des de l'any 56 de l'Institut de Ciència Sagrada Regina Mundi i també, últimament, membre consultor de la Comissió Teològica Preparatòria del Concili Vaticà II, això de l'any 60, i des del 62 de l'Episcopat Espanyol va ser consultor, particularment amb el cardenal Jovany. I llavors el 19 d'abril de l'any 64, l'atac de trombosi cerebral ho va deixar frustrat. I amb una llarga malaltia i amb 3 anys de frustració i d'agonia va lliurar la seva ànima a Déu el dia 26 de juliol de l'any 67. 25 anys exactament més dia que el pare Titus Brandsma, que és màrtir per l'Ordre del Carme, en el temps dels nazis, que ell admirava molt. Els dos van morir el dia 26 de juliol, un el 42 i l'altre el 67. Obres cimeres d'escriptori escolàstic i sèculi de fins a quart, no? Avui en dia és dos barris eren poc. Ex ordine, ex carmelitana, el de Déu uno, de vita supernatural, introducció en sacra en teologia, en tractatus de vero incarnato, el dio de Jesucristo, Introducció ad Mysteria Fidei, de Deo Trino e Inquiridion de Verbo Incarnato. Compendi de Teologia, de Ecclesia Christi, la tradizione di problematica attuale. Obres, perquè s'ha de tenir in compte che dall'any 62 fins all'any 22 o 62 hi ha 322 títols, d'articles i de llibres. Tant és una... Hi va haver-hi un moment molt bonic, un dia que vaig jo tenir la sort de conèixer el doctor Canals en una conferència que ell feia, doncs va ser quan em va parlar de la seva coneixença del pare Siberta i em va donar unes dates tan precioses que em van deixar primer esborronat i content de tenir tota la coneixença que tenia i ara amb el seu permís també vull presentar la persona del doctor Canals que em fa molta il·lusió de presentar perquè m'ho deixo una estima i un respecte enorme per part meva de la seva persona. És fill de Barcelona, que l'any 22, estudia amb els pares escolars, no s'ha dret a construir a la Universitat de Barcelona, que es doctorà en filosofia l'any 52, en dret, el doctorat va ser a Madrid, el dret a Barcelona el 56, i en teologia aquí l'any 81. De molt jove tingué contacte amb el grup format entorn al pare Ramon Orlandis, d'Espuig, Escola Cortis Tieso. I a partir de l'any 44 tingué el seu ordre d'expressió en la revista Cristianitat. De la que és col·laborador, és el seu inici i director de la mateixa. Per Orlandis orientar la seva formació i vocació cap a l'estudi de la docència i la filosofia, en el camp completament de l'universitari. I en la secció Filosofia de la Universitat de Barcelona, o ajudant, de l'any 49 i professor encarregat del curs des de l'any 56, o catedràtic de Filosofia de l'Institut Jaume Balmes de Barcelona, l'any 58 al 67, i des de l'any 67 al 88, catedràtic de Metafísica, Ontologia Teodicea, de la Universitat de Barcelona, membre fundador de la revista de Filosofia Convivio, Doctor Canals, un escriptor polític. Ha donat gran quantitat d'articles, publicacions, ho ha fet a Barcelona, ho ha fet a Madrid, ho ha fet a Pamplona, com a obres, Cristianisme, Revolució, Los Orígenes Románticos, que tenim a l'esquerra, del 57, primera edició, 86, segona, Entorno al diálogo católico protestante, l'any 66, Para una fundamentación de la metafísica, l'any 67, Textos filosóficos de l'edat contemporània, l'any 74, primera edició, i el 90, la segona, Textos filosòfics de l'edat mèdia, l'any 75 i 91, primera i segona edició, Història de la filosofia medieval, l'any 76 i 85, Política espanyola, passat i futur, l'any 77, Qüestions de fundamentació, l'any 81, Sant José, patriarca del poble de Dios, l'any 82 i 94, Soberescència del coneixement, l'any 87, Sant Tomàs d'Aquino, Antologia metafísica, l'any 91, La tradició catalana del segle XVIII, ante l'absolutisme i la il·lustració, l'any 95. Ell també és membre, com ho fou el pare Xiberta, de l'Acadèmia Romana de Sant Tomàs d'Aquino, de l'any 89. Magíster de la Mallorquense Escola Lingüística de Palma de Mallorca, també membre fou del Consell Assessor de l'Extint Internacional Institut of the Heart of Jesus de Milwaukee, impulsor i fundador de la Societat Internacional de Tomàs d'Aquino, CITA, que té aquí, en aquesta casa, la seva seu. Ha participat en una quantitat enorme de congressos internacionals de caràcter filosòfic i teològic, sèptim centenari de Sant Tomàs, a Roma, a Nàpols, congrés del sèptim centenari de Sant Bonaventura, teoria i praxis, segon congrés internacional de monisme, convenç en el centenari d'Eterni Patris, 8è Congrés Comístic Internacional a Roma, 4è Congrés Internacional Geneticològic a Càlix, Polònia, el 2è Congrés Internacional de CIT a Roma, el 9è Congrés Comístic Internacional de la Pontifícia Acadèmia, el 3è Congrés Internacional de la CIT a Roma, les jornades de CIT a Barcelona de l'any 93, Congressos Internacionals sobre la Sagrada Família a Vegas, els anys 90, 92, 94, i últimament, per un poc, en el 4è Congrés Internacional de CITA, aquí, a Barcelona, en aquest mateix any 97. Assistent habitual de la Setmana d'Estudis Geopològics, té una gran quantitat de deixebles, persones que deuen la seva orientació filosòfica, a la seva docència, amb persones influents tant a Espanya com fora d'Espanya, i és el que és membre de l'Escola Tomista de Barcelona. Ell deu la seva oclusió i el seu impuls. Doctor Canals també aporta articles en la muntanya de Sant José. Realment és el que s'ha quedat per la muntanya, gran de la quantitat d'una obra preciosa, que és una gran obra, jo l'estimo tant aquest llibre, que és un home casat, santament casat, i amb l'abundància de fills, que és dona senyor, dona Déu, dona fills. Jo cedeixo la meva paraula massa llarga ja a la seva, que és digna de ser escoltada. Moltes gràcies a Jordi Gil, provincial de Comunitat, pare Sollet. Molt agraït que m'hagin enviat aquesta tasca a parlar de la part de Xiberta. Hem de començar recordant de la seva coneixença amb la paràsia. No és una pura anècdota perquè la conversa llarga que vaig tenir l'any 55 amb ell va sortir tot de temes que després he estudiat en el seu llibre. Que de peu dret s'asseure sortint que és comista del Palau de la Cancelleria l'any 55. I anava jo a saludar-lo perquè l'amic Lluís Cuella, per si, catedràtic de filosofia, primer de l'Institut de l'Ecom de Nàlvis, que era el Maragall, que era un ensenyat amic meu, molt bon cristià, que es torna a fons, que era de xefa del pare xefa, de xefa de l'actual. I quan va saber que jo anava a Roma, a veure. moure menys. Tornin-me a avisar si es perd la veu. Aleshores, el pare Civet em va dir, mira, que el Sadoni i els llegats pontificis no sabien grec. El papa ho va fer expressament perquè volia que aprovessin la carta que ell havia escrit en el fotograf que Flavià i no entressin en discussions. Diu que un altre detall és que el que remenava les cireres era Teodoret de Sir, que només va avenir-se a escomulgar en Estoni per poder ser pare del concili, perquè fins l'any 451 no havia acceptat que Nestori era mig. I això ho va dir així, de manera que allà manava un que tenia el cor posat en Nestori, dels llegats pontificis no podien saber gaire què passava, i va ser un miracle, diu, que la comissió que redactava la cosa, redactava en una sola persona, i el grup de la comissió, que era Cirilià, la majoria dels 600 pares era Cirilià. Però que tot dic que estava equivocat, es va estrenar. Entre això i la política imperial, i la providència de Déu, van acceptar la definició diocesita que s'hi diu les dues naturaleses. Però posaven les dues naturaleses en una sola persona, Prosopon. Ells miren Prosopon, concurrent amb una sola persona. Diu, però van insistir que s'havia de posar persona e hipòstasis. I com que els llatins no sabien gaire de què anava allò, i durant temps havien estat veient hipòstasis com a constància, per això haver-hi tanta resistència, ha acceptat tres hipòstasis en la Trinitat, una llarguíssima resistència durant el segle IV. Diu, i tenien consigna de no acceptar modificacions i de fer una fórmula que fos el més igual possible a l'Otomo de Lleó. Aquest trau d'hipòstasis no existeix en el llatí, naturalment. Serviria de substància que un dia tant de tal celular. Hipòstasis vol dir substància subsistent, individual. És a dir, que Crist és un, no solament una persona, que els estudiants volien dir una espècie de paper únic, una espècie d'actuació única, sinó que Crist és un sol subjecte subsistent, que no són dos, que Crist, el mateix, que és Déu, és el. Diu, i no se sap com, van després estar discutint molts dies, altes hores de la nit, unes hores abans de la sessió solemne, que hi havia els emperadors i tothom, s'havia de portar en votació pública i la fórmula es va afegir poques hores abans de la votació pública, es va afegir la paraula hipòstasis. I sort va haver-hi, perquè si no, pitjor ho hauria anat encara. Si li parlava així, no ho sé, no sé. Després jo faré un comentari de què volia dir per a Giberta, que era un home d'Iglesia, molt fidel, un gran amor a tota la tradició de l'Església, què volia dir amb la tragèdia de Barcelona? En aquest temps va venir de nou. I abans de descobrir els somnífers, he perdut moltes hores de son, pensant en el concili apostòlic. Però dono gràcies a Déu, una part així d'entra, per haver tingut aquesta extravagància, aquesta singularitat, aquesta sort. No n'he perdut mai el temps de pensar en el concili apostòlic. No n'he perdut mai el temps. Cada vegada que el veig més com una paraula de Déu inspirada en l'Espírit Sant, i també veig més què volia dir per ajudar-te en la tragèdia de Barcelona. Després la veurem, ens tornarem, però estiguem en el cos continuant. Ara jo ràpidament vull fer la meva presentació del pare Xiberta. Com que hi haurà una conferència que es dirà el meu pare Xiberta, jo no parlaré del meu pare Xiberta, sinó que amb la meva experiència, donant-me sentiment, parlaré de coses que estan en la bibliografia del pare Xiberta, que són fets públics que tothom pot constatar, que tal vegada no són tan dits, però jo els hi diré perquè ja ho he viscut. Primera, jo el pare Xiberta, després d'haver estat caminant una hora i mitja per allà, anant i venint, i ella es curava les mans al cap. Ja fa una estona que s'ha acabat el dinar de la comunitat, que es veu que era puntualíssima, amb una gran observància regular. Però parlant contra Teodoret de Siri, parlant de Calcedònia i tot això, va contestar tot el que li preguntava jo, amb tanta generositat i entusiasme, que es va distreure d'anar a mirar la comunitat, i el que té esforç de tota la vitxina, per ser sana moniador. I després d'aquesta conversa, vaig saber un estiu aquí, que estava al convent carmelità, això que ara és la parròquia de Sant Joaquim a Madruna, d'aquí que ve Sant Armanegil, ho ha dit Güella. Quan vaig anar a veure el pare Sigarta, els havíem vist, per exemple, 5 o 6 anys abans, però això devia ser 31, 52. Em va acollir com si m'ho hagués vist el dia abans i vam continuar la conversa, com si fossin. I són les dues úniques vegades que he parlat amb ell. La segona vaig tenir la sensació que continuava la primera, però enriquint molts més temes, per parlar de moltes altres coses, de teologia espiritual, de teologia protestant, post-teologina, de l'escolàstica segona, de Sant Joan de la Creu, de la seva manera, diríem, que ell era més carmelità calçat que descalç, que no és que tingui ràbia, però no era un devot especial de Sant Joan de la Creu. Ets lliure la devoció nostra, tot el que és, del que sols de ser. I, sobretot, el tema central d'aquella conversa va ser la revelació de l'escapulari. Després jo, quan vaig haver d'escriure per la miscel·lània d'una experiència sabient, i el pare que també va ensenyar tot aquell arxiu, tot aquell cos, tot una col·lecció plena de coses estades allà amb tots els... I vaig constatar amb meravella que quantitativament el pare Sigarta va escriure més coses sobre l'escapulari que sobre Jesucrist. I m'entén, quantitativament de número, de títols, les coses sobre Jesucrist, sobre Columbus, aquest és el primer volum d'una obra de Columbus, i després hi ha l'Inquiridium d'un 800 pàgines, a més de molts articles i moltes coses. Però va escriure tant de l'escapulari, de pensar en l'escapulari, amb títols d'escapulari, anava aquella vida, i vaig quedar en pas. Vaig agrair a Déu d'haver tingut aquella conversa aquí, que més ha imaginat, perquè em va convèncer d'utilitzar l'escapulari de terra. Jo, més a més, portava l'escapulari amb la medalla de l'escapulari. M'havia imposat l'escapulari de nen, perquè els pares no vaig fer fills, i després jo portava la medalla de l'escapulari. Però després el pare Sigarta, com que, dit i fet, tenia ja un calaix, agafi, canals, agafi. Em va donar com qui estira una cosa i surten com les cireres, doncs no sé, 28 o 36 escapularis, no ho va comptar, i el doctor es va escoltar, els vaig agafar tots, però sí que l'altre. Llavors, un darrere a l'altre, els vaig anar, i quan se'm gasta, no se'm fan mal bé, n'he comprat a Terra Santa, quan algun fill meu ha anat a Terra Santa, m'han portat escapularis a tela, i tothom em proveia els escapularis a tela, que són els que he portat del dia de la conversa, la pare Sigarta, fins avui porto les escapularis. De manera, la devoció fonamentadíssima, eclesiològica i teològicament, del pare Sigarta per l'escapulari i per la revelació de Sant Simó i Stoc. En aquesta edat hi ha un article del pare Sigarta, com portar l'escapulari i l'esperit que Sant Simó i Stoc volia és fer un acte constant, senzillíssim, d'esperança teologal. I és tan mirable, això és de cristianitat escrit, s'ha de val de prendre així. Bé, doncs amb el pare Sigarta li deu la devoció a l'escapulari i una quantitat de suggerències en família espiritual tremendes. Ara, de la conversa de Roma, que jo al tornar a Roma vaig dir-li a Güella, i tractat el pare Sigarta, vaig tenir la impressió que tornava del concili de Calcedònia, com si ell vingués d'allà de Turquia, no? Però semblava que tornava del concili de Calcedònia. Ell parlava com si hagués estat el dia abans, en aquella nit tràgica, i que a l'estiu van posar impostres i estratègics i aprosos, i també el dret de ser remenant les cireres, i els llegats pontificis fent veure que no sentien els sibilians quan demanaven la paraula perquè se citessin els dos anatematismes. Quan el grup sibilià, que era majoritari, demanava la paraula perquè se cités la carta de Sant, la tercera carta, la que porta els 12 cèlebres anatematismes de Sant Cirili contra Nestori, els llegats pontificis feien veure que no els veien, que no els sentien, i per no haver de dir-los que no, perquè estaven decidits a no citar. La saga romana, fins l'any 552, un segle llarg, no va citar mai els 12 anatematismes. Mai. Després els va haver de citar, en una qüestió cèlebre de la disputa si era l'Eixi, d'ortodoxa dir que mort en la creu punt de la Santa Trinitat. El qual, en aquell moment, semblava que el tiquià és una elemental afirmació de la fe catòlica. Un ús d'unitat de passos és car. Com diu Sant Ignasi, de creador de l'universació de la vida eterna. Que és el llenguatge cristià. Però en el moment la tensió polèmica després de la tragèdia personal era tan forta que a Roma procuraven que no s'introduïssin fórmules d'aquestes sirianes. Que no s'usessin. Si contentessin la fórmula de Estònia i la carta de l'Europa o la missa de Florià. Però al final l'humanitat va entrar en la circulació i després va anar tematitzant. En el setés, un concili tremendo, que era el concili cinquè, que també me'n va parlar el Hansberg. Perquè potser després no em quedaria temps, diré ara el sentit de la tragèdia de Constantinopla. La interpreto ara en l'experiència posterior. Però el que diré no és cap tonteria ni cap invent. És exactament el que l'implícit del que em parlava el pare. Mirin, pocs dies després el concili Vaticà II, Pau VI, amb una locució, va dir que hi havia el perill de que alguns pensessin que tot el que no estava dit en els documents del Consell Vaticà II havia caducat. I que ja no valien les definicions anteriors, les doctrines tradicionals. Que això era un error gravíssim i molt perillós. Això, que se sap poc que el Pau VI signifiqués, poc, és una perogullada evident. Però això sap poc. Després del concili, molta gent ha dit que en el concili Vaticà II ja no es van donar definicions dogmàtiques ni es van fer anatemes per dignes herètiques. De la qual treuen com si la major part dels concilis que hi ha hagut a l'Església a Occident, amb anatemes per dignes herètiques només hi ha el quart de l'Ençà, el cinquè de l'Ençà, el de Trento i el Vaticà primer. Perquè tots els primers mitjavals eren canònics, aquests del concordat de Borns i Cursos. Hi ha molts concilis disciplinats, moltíssim. Si algú es pensa que és de fe, diríem, si és que creu encara en les doctrines de fe, que mai més l'Iglesia farà un concili dogmàtic, s'ho inventa ell, això. S'ho inventa ell. Podria venir que un altre dia hi hagués un altre concili, que fos dogmàtic i que reafirmés i desenvolupés les definicions de Trento i les del Vaticà I i completés tot el dit del Vaticà II, inclús coses que el Vaticà II ha afirmat un magisteri ordinari, les definís com de fe, perquè podria fer-ho, i en els mateixos que no les acceptessin. Però digués, i si algú interpreta que la doctrina que ha donat el concili sobre tal punt vol dir tal altra cosa, contrari al que va definir el Vaticà I, s'equivoca i no és catòlic. I fes una sèrie de definicions que posessin que per ser fidel al Vaticà II de debò s'ha de ser fidel a tots els concilis anteriors. Això no seria cap escàndol, és un fet eclesial normalíssim. Però com vostès saben, en el context que ara estem, mare de Déu, quina premsa tindria. S'han apoderat de l'Iglésia els de l'Efebre, hem tornat en el temps de la Inquisició, m'entén? Hem tornat en el temps dels jesuïtes integristes del segle passat, etc, etc, etc. ja està explicat. Doncs això va ser la tragèdia de Calcedònia. Després de Calcedònia, durant un segle llarg, i d'alguna manera sempre més, es va pensar que Sant Cirilo d'Alexandria era un excessor i que perquè havia volgut posar unes fórmules tan rígides per explicar la unitat de Crist, havia provocat l'oposició de tots els agents serena i moderada de l'escola d'Antioquia, com Joan d'Antioquia, com Teodoret de Síria, etc. I havia fet molt difícil la pervivència de l'ortodoxia. Lo qual, per això no ho invento, això està descrit. És més fàcil trobar això en els historiadors de l'Eglésia actual que no pas el que no va ser. Que no va ser verda durant un gran temps a cada sol de al final de la primera conferència diré què penso. Ara diré ràpidament, telegràficament, uns quants anunciats. El pare Xiberta, sobre les dues fonts, escriptura i tradició, nota que la tradició apostòlica no l'hem de buscar amb unes anunciats orals que es pogués comprovar que els apòstols van dir i que es van conservar en la memòria, sinó que ells van transmetre el que havien rebut de Crist, i les pensant els diables, que ho va deixar fet així. I que això, l'Iglésia, guiada per l'Espírit Sant, en dona testimoni i ho va coneixent, profundint i desenvolupant. Per tant, la tradició apostòlica no té òrgan propi, sinó que es transmet per la tradició eclesiàstica, que té per òrgan el magisteri, i el magisteri assistit per l'Espírit Sant, quan diu una cosa és de fe, si no està a l'escriptura, és que és de tradició. I que el magisteri és l'òrgan de la tradició eclesiàstica, que és el cauce de la tradició apostòlica. El magisteri que diem solemne i el magisteri ordinari diu, confon a la gent la terminologia i els conceptes com s'expliquen, perquè alguns pensen que el magisteri solemne defineix veritats de fe, i l'ordinari no. El qual és fals, perquè s'ha de creure en fe divina i catòlica, que si no es creu és rètic. Tot allò que l'Iglésia, sigui per actes de magisteri solemne, sigui per magisteri ordinari, proposa com raonar per a fer. Llavors la divisió de magisteri extraordinari del solemne, magisteri ordinari, no té que veure amb la jerarquia o nivell de les veritats. Es pot definir un acte extraordinari una conclusió teològica. Per fer la canonització d'un sant o una declaració de doctorat de l'Iglésia, les extraordinàries i pel·lícules, i es pot fer, es podria definir una conclusió teològica, i es pot ensenyar sense haver-ho definit mai, i ensenyant-ho sempre com de fer, pues, la virginitat perpètua de Maria, o la infal·libilitat dels concilis, o mai definida, si no serà ni caldrà. Pare Xiberta diu el següent. La distinció verdadera és actes singulars i especials i exercici quotidià del magisteri. L'exercici quotidià del magisteri té la mateixa autoritat que l'exercici solemne. Que l'exercici extraordinari sol ser necessari quan s'ha posat en dubte una veritat de fe. Però quan una veritat de fe no s'ha posat mai en dubte, mai en dubte, perquè els que la dubten són gent de fora de l'Iglésia completament, en l'Iglésia, en el poble cristià, no s'ha posat mai en dubte, una cosa que no s'ha posat mai en dubte en la vida cristiana, no es defineix. I aquí que us hi donaré potser una sorpresa estranya. Vostès saben que les Iglésies nestorianes celebren la festa de l'Assumpció de Maria i creuen la virginitat de Maria. Perquè a pesar del diu que es van fer, eren trinitaris i creien que la Concepció de Maria era virginal. Per això la Concepció de Maria és virginal, creien que era un terme bíblic o vi, i tots els primers reformats, i que el creu volia cristià. No hi ha pròpiament un concili que hagi hagut de definir la virginitat de Maria. Que és que no és de fe, és que és tan de fe que no cal definir-la. El que ara molts neguen, que ja escoltaran, estan fora de l'Iglesia. En quant diuen això, almenys, si saben com diuen, o si no, simplement estan perdent el temps. El pare Xiberta diu això. El magisteri ordinari té la màxima autoritat i és argument eficacíssim en les qüestions teològiques i d'alguna manera d'algun aspecte és més eficaç que el solemne. El magisteri ordinari té la màxima autoritat i eficacíssim argument en el teològic. En realitat, posa clar l'evidència i la veritat, mentre que el magisteri solemne s'exerceix la major part de vegades per vèncer dificultats i dubtes. Certament, en les supremes veritats dogmàtiques, la falta de qualsevol acte, de qualsevol acte de magisteri solemne, s'ha de tenir com a màxim argument. Això és per tendència. No deixa de ser molt genial. Sense el qual no s'explicaria la vida. Llavors, el pare Xiberta diu que en aquest magisteri ordinari, quotidià, l'Iglésia dona testimoni de l'autoritat dels grans escriptors eclesiàstics antics, dels sants pares. Miri, l'Iglésia ha fet declaracions singulars, per cert, de plenitudine potestatis apostòlica, com la mateixa Pau II, o que doctora de l'Iglésia Santa Teresina. Facte singular de declaració de doctorat de l'Iglésia, però una llista dels sants pares no s'ha fet mai. Una llista dels sants pares, que són un lloc teològic esplèndid per tornar la tradició de l'Iglésia, no s'ha fet mai. Ni que ho va fer molt bé. I és que el pare Xiberta això ho explica la mar de bé. La màxima aprovació del magisteri ordinari de l'Iglésia és pels sants pares. S'han de commemorar també amb aquests els escriptors dels tres primers segles, exactament, papes, Sant Ignasi, Policarp, Cristià. S'acosten en aquests els doctors de l'Iglésia, que hi ha per costum de l'Iglésia, hi ha per un decret de la Santa Seu, se'ls reconeix una eximia doctrina ortodoxa. Dels altres doctors, presos cada un singularment, si agafem els teòlegs, un, però aquest és un teòleg, té escrit això, la seva autoritat dogmàtica, és nova. És a dir, perquè ho diguin ells, si el que diuen és la veritat, doncs molt bé, però perquè ho hagin dit, no. És a dir, els teòlegs, hi ha una consciència de l'Iglésia que els reconeix que són, diríem, fidels al reconeixement de l'Iglésia. Això no està dit enlloc, però molts actes, molt dur. Amb les moltíssimes coses, que Suárez, aquí no seguia el pare Xiberta, jo tampoc, pues, servit a l'Iglésia eminentment, amb la doctrina de la Concepció, la teologia de Sant Josep, si no ho vol, és mirable. Es pot recordar que Lleó XIII, un document dirigit a la companyia, en Rona, tots els doctors de la companyia, quan un claus in Ecclesia est, és a dir, hi ha una lluança amb l'Iglésia, sí, sobretot les vagues, el qual no vol dir que el que digui sigui tot verdader, no menys. Els doctors singularment no tenen, sinó que són, se'ls fa doctors perquè ensenyen molt, brillant molt, il·luminadorament, per gràcia del carisma de l'Espírit Sant, la veritat de la fe cristiana. I d'algun aspecte determinat, de vegades. Cada un dels pares i doctors participa en una autoritat no infal·lible, perquè ningú representa l'Iglésia Universal, però el consentiment de tots que representa l'Iglésia Universal té una autoritat complementa. El sentiment dels pares i doctors és un lloc de complementa. Llavors, el pare Xiberta a mi em va dir a Roma, miri, desenganyis, canals, així com la doctrina de la Trinitat la va explicar Sant Atanasi, la de la salvació la va explicar Sant Agustí, i de l'encarnació, saps? Pot ocórrer que en la controvèrsia amb els heretges algun pare digui que sigui un moment tingut com l'abanderat de l'ortodoxa, com fou Sant Atanasi, la controvèrsia contra l'arianisme, Sant Agustí contra el pelagianisme i Sant Cirilo d'Alexandria, la controvèrsia d'Alexandria. Llavors, la doctrina d'aquells pares té un sentit universal, que s'ha de pensar que expressa el sentiment universal de l'Església, no en totes les seves particularitats, sinó en el que és els majors caps d'aquesta doctrina. Sant Cirilo té terminologies que eren menys pròpies. Cisma barrabal. Inclús els teòlegs participen de l'autoritat en quan són un normal instrument que permet que els pastors penetrin la doctrina de la fe. D'aquesta manera, el seu consentiment té major o menor autoritat segons que més o menys representa la Iglesia universal. En les coses que uns teòlegs discuteixen contra els altres teòlegs, cada qual diu el que li passa pel cap, diríem que hem estudiat, no tenen, no participen de l'autoritat humana. Llavors, una observació que serveix per situar-se. Hi ha un perill, diu Sant Pare Xiberta, d'exaltar els místics, de manera que fa creure que la partent, diríem, de la seva experiència personal. Hipòtesis metafísiques i cada qual fa passar-ho donant la primacia a la seva pròpia sistematització, sense atendre primer a entendre què és el que diu la definició dogmàtica de l'Església. Llavors venen unes contraposicions que rossen les polèmiques amb les bases herètiques. El mal no ve de l'autoritat filosòfica lícita, sinó que es vol condicionar tota la definició dogmàtica de la metafísica que ho posa. I posa l'exemple de Guerriguer, d'un altre, del 78, que van agafar el que ells entenien que era la metafísica de Suárez o la subsistència, amb tant entusiasme purament filosòfic d'escola que van fer un neonestorianisme en el seu llibre. Ho cita aquí. I després dona una raó més, que haver-hi una bona filosofia perquè pugui haver una bona dogmàtica i una bona filosofia. Dona una raó de més, molt actual. Ho demana en l'essència mateixa de la fe catòlica, que està destinada a informar i transformar la íntegra vida de l'home, no solament en el moral, sinó també en l'especulatiu, que diu ordre de la religiosa, o sigui, una espècie d'inculturació de la fe, perquè la fe pugui penetrar la vida humana, té que haver-hi teologia racionalment implementada a la simplificada metafísica. I amb això va argumentant una vindicació de la teologia escolàstica, que potser ara no estirà tant o ja ho dic, que es trobaràs. S'ha dit sempre, per això, per la patria, per la patria, per la patria, per la constància, per la patria, per la patria, per la patria, per la patria, per la patria, per la patria, i comentant aquesta recomanació de l'escolàstica tan comentada que recorda la humanitat administrativa de l'Estat, com les regles de l'Estat de l'Església de Sant Ignasi, diu que la utilitat de la teologia escolàstica s'hagi de col·locar principalment, moltíssim, en l'estudi de Sant Tomàs, no rebutjats simplement els altres escolàstics, sinó juntats amb ell per parsimònia, perquè ningú ho ha destinat a l'home, ni siquiera el mirant de la vida. És evident per quan l'angèlic va portar l'escolàstica al grau suprem de la direcció, i és evident per l'ús dels segles i la recomanació de l'Iglésia que li ha donat un màxim. I l'autoritat té les parts principals en el tractat teològic, com que el teòleg té que actuar com a persona obedient a l'autoritat jeràrquica, té que reconèixer una suma autoritat a Sant Tomàs, perquè així ens ho ha dit la Santa Seu durant segles. I llavors ens dona una observació que ens recorda una altra que fa l'humanitat. Si vol que vulgui fer teologia escolàstica sense tornar a les fonts, el qual no ho va fer mai el pare Xivert, escolàstic separat del positiu. Diu, un cultiu de l'escolàstica que no descuidi l'ulterior retorn a les fonts de la revelació resultarà estèril, com ho hem sabut per experiència. O sigui, que no és un escolàstic, no cal que hi sigui un lector de caire de cint o de bíblia, més que per desigual diari o de missa, i no és un teologista. Aquest serà un teòleg estèril, diu l'observador Mani Genèrics. Així com també diu que el que en nom de l'escola teoria positiva desprecia l'escolàstica, desprecia el magisteri de l'Iglésia i promou la solidaritat dogmàtica. El papi XII i el diu Xiberta per aquesta energia que hem vist. I aquí ara dona el següent argument, que jo ho trobo, que això no ho havia sentit dir mai a ningú, d'aquestes paraules, però és el que pensava. Reconegut. El que volgués discorre entre els doctors escolàstics com entre iguals. carregaria la feina teològica en un pes gravíssim i faria l'escolàstica odiosa, plana, inútil i totalment inútil. Recordo una cosa que de nou diner, que no es pot mai confondre l'exigència de l'Església respecte a l'intentat de les escoles com si l'Església pogués imposar en els forços i llocs l'obligació de ser eclèctics i escèptics. Això no ho sap. I seria contra la recuperació dels autors. Però així vaig fer un turista convençut, està claríssim. Això és el meu criteri, però ho hem dit molt més abans. A lo largo de este pacto de Bautista, de la psicología de la ciudad de la tenda estrictamente de la ciudad de la ciudad. Y escrito en inglés, diuen que era excesivamente combatiu contra lo que deia el segon. Berta va tenir la màxima celebritat, la celebritat gratuïta, sí, no fonamentada. Potser amb aquest llibret, el millor d'aquests llibres. Deia un amic, jo em pensava que era una obra immensa. Aquesta obra immensa és allò pel qual aquest opus que el pràctic serveix. El millor d'aquests llibres, ja ho diu, és com un desenvolupament d'un escòlion, d'una qüestió, del primer volum del Tractatus de Verbo Encarnat. Això només és un volum, el que en té dos. I al mateix temps anuncia, en el lloc de Jesucristo, que està preparant un enquiridium de Verbo Encarnat, que vostè ja s'ha vist sent els anys. De fet, va ensenyar el cim de Pare. Una feina de recopilació de fonts cristològiques, probablement sense procedir. Per tant, el pare Xiberta, que era un tomista, està clar, un tomista diferent de molts tomistes. Tots els tomistes que perquè són teòlegs escolàstics no s'han dedicat a la teologia positiva, perquè se sembla que no cal, s'han equivocat segons el Juan Ecaeris, però no tinc el temps que fent tot, però no han fet el que Xiberta, que va conèixer els seus pares, també els pares grecs, d'una forma diferent. I això és molt característic, és un pensament escolàstic, substancial, verdaderament, fidel a Sant Tomàs, està convençut que té una utilitat indiscutible per l'Iglésia, per decisió de l'Iglésia, per l'Iglésia Dominari, els papes. I al mateix temps, que així com Sant Tomàs va fer moltes coses de comentaris a l'Escriptura, ningú el situista llibera de la responsabilitat d'enterar-se de la història de l'Iglésia . Aquest llibret és un opuscle polèmic sobre la consciència de Crist. Ell diu, el problema que s'ha plantejat sobre la consciència del Senyor és un episodi de la crisi que hi ha, les polèmiques que hi havia sobre la constitució ontològica de Crist. Està clar, si veuen Crist dient que creuen que és el fill de Déu que toca, però dient com que és home de debò, i l'home de debò és un ens autònom, que té, si té voluntat humana com està definit, doncs fins que l'home volia el que ell volia, i no hi ha, no s'ha d'atribuir la volició de Crist home en una influència de la voluntat divina. El verb és el subjecte últim d'atribució, i darrere d'un dualisme radical o cooperatiu hi havia una escissió gairebé en l'antitatiu. De manera que es deien moltes coses estranyes que ell va catalogant i reflexionant exactament. Per no entretenir-nos, vaig llegir només un parell de textos dels que ell constata per veure la crisi que hi ha de la teologia cristològica. Un llibre que el van posar l'índex de llibres prohibits que no existien, que es deia la psicologia i ment de Crist. Diu la personalitat divina i tota activitat tenint un principi en el plan increat escapa a la posició directa de la consciència de l'home assumit. L'home assumit no sap res seva consciència humana, tot el que Déu vol, el que Albert vol, i el que escapa directament la consciència humana. L'assumit té consciència de conèixer la seva unió transcendental d'Albert, afecta per un acte d'intel·lecció humana, coordinada divinament, que pot ser de ciència infusa o de visió intuitiva. Jesús sap que ell està unit a Déu per una relació. Veien un home, l'home assumit, que veien, que estava relacionat amb el verb. I que, en virtut d'aquesta relació, ell, pel designi de Déu, se li donava, en la seva consciència humana, una notícia de que havia sigut assumit, diria, el Déu per el verb, però el Déu per un, per la unió, i sense un designi de Déu, com ho era, etc. La voluntat humana aquí és com era lliure. Podia haver pecat. El qual és contra la definició antimodelesa del concili. Sí, sí. Perquè si totes les obres humanes d'aquí s'han de dir Albert, quan pequés l'home assumit, pecant, Déu, no sé si no ho deia, però tots no ho deien, no ho deien. I alguns ho deien perquè creien que així eren fidels a Don Scott, o altres que era així de ben modern, que tenien els progressos de la moderna psicologia, etc. Hem de recordar sempre que aquest tot heterogeni i transcendent que és el verb encarnat, aquest tot es composa de Déu verb i l'home assumit. No hi ha una consciència estrictament personal, sinó la consciència humana de l'home assumit. I ella s'exerceix sense cap possible barreja d'intel·lecció divina, sense cap possible barreja d'intel·lecció com necessari metafísicament, per afirmar una autonomia psicològica de l'home assumit. Autònom psicològicament, l'home perfecte que és Jesucrist, on llavors, en lloc de tancar-se en si mateix, s'obre cap a la segona persona de la Trinitat, cap a Déu el Fill, en la pertenència del qual, per una acció única, l'ha situat l'acció de la Trinitat. L'home assumit està en un estat de subjunció, de subordinació, que no afecta la seva institució, com tampoc afecta les seves facultats. Com ell això anava dient? I anava dient, de manera que es van fer dos cristologies. Una que ell diu que era l'ofensiva del nostre segle contra l'autoritat de Sant Cirill d'Alexandria, a pretext de reivindicar i de fer renéixer de nou la teologia antiocrena, la teologia que va ser derrotada a Éfeso i que va prendre la revanxa que el Salònia, si no s'ho sé lògic. I que després va fer un cinquè concili que va condemnar una sèrie de coses que havien escrit els autors que van retornar a la cirera a Barcelona. No la van condemnar amb ells, sinó van condemnar les coses que havien escrit contra Sant Cirill i els dos. Una altra tragèdia. Però que és un concili ecumènic. Segons Sant Gregori Magne, que s'ha de respectar com els quatre evangelis, com els quatre primers, diu per què. Perquè van rebutjar la bogeria dels que havien atacat l'Esquerra Civil, que van dedicar la recta fe cristiana. Això és del Papa Gregori, 590. I el pare Xivert era possible. I llavors diu, el problema del jo de Jesucrist és un reflex del tema de la Constitució Ecològica. Si els teòlegs estiguessin d'acord amb la Constitució Ecològica del Senyor, no hi hauria tota aquesta tragèdia de les vacil·lacions sobre el jo de Jesucrist. Llavors explica l'origen d'això, com va venir, explica de Gunther, de Roman, que diu, ateniéndose su sistema de interpretar las verdades específicas del cristianismo en consonancia con los gustos de los hombres que en su tiempo eran los modernos. Aquellos que eran los modernos. No es pasan de moda, pero es igual, no se tarda més. Creo necesario eliminar del dogma toda realidad de orden metafísico, circunstitutiva del ser, definiendo la unión con el orden fisicodinámico de la conciencia. Estas fantasías pusieron los teólogos católicos en trance de desaparecer acerca de la conciencia del Cristo. Y algunos dijeron que Cristo tenía conciencia, pero no autoconciencia. El problema es muy curioso, porque es que los hombres personales tienen conciencia personal. Como dijo Sant Tomás, cadascú cuando está en acto de entender, experimenta que existe. I cada un experimenta que és ell mateix que coneix els sentits i per l'entendre. Espíritu no cunus, espíritu cunus quips, per ser domèstic i sèntic, intèrpic. I de mi ser homo est expectu, ser sentit i intèrpic. Això és una cosa patològica. Doncs aquest home que és Jesús de Nazaret, l'home assumit, que no és un aquest, sabia que ell existia. Però sí, existia com un home d'un i volia ser que no sabés més que per ciència i fosa que hauria de ser que fos el pare Gibert fa uns anàlisis filosòfics tremendos, examina totes les doctrines que hi ha hagut al llarg de la història, les que sempre se citen i les que no se citen començant per l'altra de mitjana sobre el constitutiu de la psicològica de Crist i tot això. Diu amb què està d'acord, amb què no està d'acord. Després diu de totes aquestes coses que he dit, no les considero més qüestions teològiques. No censuro ningú dogmàticament, només la sisena llista que ha fet de Déu, perquè allò que està pròxim a la notícia és una mala interpretació. Llavors, diu, hi ha dues cristologies. La cristologia que el pare Gibert entén, que és la de Sant Civil, afirma que la naturalesa humana de Crist és posseïda en totalment el Verb i que l'home que neix de Maria és idènticament el Verb. I que això és el que vol dir que Maria és mare de Déu. Mentre altres deien que l'home assumit és extrínsec al Verb i que l'expressió de mare de Déu es pot admetre però no en sentit sidilià. No, això ho va dir un franciscà francès. Doncs ja m'explicaran el sentit sidilià, si és altre sentit que el que va confirmar el papa Sant Celestí. I el que l'Iglesia va ratificar el mateix postòria, el ratificar la definició de la Maria i el teu postre, i etc. I si cap cristià ha entès mai que Maria és mare de Déu en un altre sentit que el sidilià. Però en fi, llavors, aquesta penetració ontològica fa que tot l'humà sigui posseït pel Verb, tot l'humà pertany al Verb, una pertenència ontològica. I llavors aquestes diferències de les dues cristologies afecten a la unicitat de la persona i a la cèlebre comunicació d'idiomes. I quan diem que Déu mort la creu, ho diem pròpiament, no és un dir, mor és bo que assumim el Verb. Un dia que Maria és mare de Déu, un dia en sèrio, un dia que diguéssim. I llavors, enumera quatre punts de la primera concepció, que és la de Sant Cirí. Totes les accions de Crist, sense tenir ninguna imaginació humana, procedeixen ontològicament del verb de qui és que de Déu. L'únic operant és el verb. Això no és un supositori, supòsit operant és l'únic. Que s'ha fet home, no s'ha unit amb un home, s'ha fet home, nascut i la feia, s'ha fet home. Humà, les obres de Crist és especificat per una pobresa humana, per una naturalesa humana sublimada al màxim grau, que és el concepte de la consciència. Sant Tomàs diu que la gràcia d'unió és l'arrel de la gràcia capital de Crist, perquè com que la gràcia s'afecta a la presència de l'ànima, està en la naturalesa humana cristina, és santificat radicalment. Aquest grau sum de santificació deriva intrínsecament de la presència hipostàtica del verb. Presència que regeix a la humanitat des de tall a la feina a la humanitat des de la mateixa arrel del ser. En conseqüència, l'estat connatural de la humanitat de Jesús és la seva santificació i glorificació. La sorpresa que jo vaig tenir és que Sant Ignasi de Loyola, que quan va escriure va dir que en la resurrecció es manifesten els efectes de la presència de la divinitat, efectes miraculosos, però es manifesta la presència de la divinitat, mentre que la passió és com si la divinitat s'escolta. Què és el llenguatge que suposo que tenim a ser que empleaven els que polemisaven contra els tartofetes, els que deien que Crist havia patit aparentment. Ells sabien que Crist havia patit de debò i que va voler redimir amb una passió autèntica, però reconeixien que patia perquè va misericordiosament prendre el designi de condescendir nosaltres i fer-se passible, permetent que va tenir una humana patís. Per tant, renúncia al verb de donar a la naturalesa humana l'estat connatural, que seria un estat de plena integritat, de no personalitat, de mortalitat i de cosa. Crist connaturalment estaria com després de la vida. I així ho va tirar. Contra aquestes quatre posicions hi ha les de les altres. Les operacions de Crist són purament humanes. Les ordres del Pacífic del Salvador s'especifiquen per una naturalesa humana pura si no revelen la semblança que té el Senyor. Llavors, Sant Pare Siberta els engega tot el text de l'Evangeli. Si no em creieu a mi, creieu les meves obres. I suposa que les obres que fa el Senyor ja que són obres divines que manifesten el que deia Sant Pau. En Crist habita la plenitud de la dignitat corporalment. Aquest que s'explica. Ja explicaré per què li dono. Ora se va ensenyant que la unió hipostàtica no implica ni siquiera santidad, a no ser com un caràcter de simple conveniència. Se ha escrito que no es mayor inconveniente afirmar del verbo el pecado que la muerte. Totes les definicions antiestàtiques que pot semblar-se en unes altres per condescendència en el poblador, però no la nostra preocupació. Tant en el tractat cristològic com en les defenses com els anàlisis molt rigorosos que jo ho matré sobre el subjecte de l'Ió de Jesucrist, que la Sagrada Escriptura no dona cap apoio al que diuen ara els teòlegs o els teòlegs. Neu Antioquena, ja en Cristian, i que el concepte de persona sobre el qual s'apoya no serveix per explicar que no s'apoya. I acabo amb això. Els anàlisis metafísics, teològics, són exhaustius. Són uns estatus de la qüestió que abarquen plantejaments a través de segles, sobre el ser de Jacobo, va com sort, un carmelita, surt la talla que diu que va explicar agreciament la unitat de Crist. Està en la línia de la cristologia tradicional. I llavors, resumeixo només un punt, perquè m'interessa les coses més de la sua part. Que la humanitat assumida pel Verb pugui mantenir-se íntegra i inconclusa, no obstant, no tenir raó de persona distinta del Verb, s'explica primàriament, perquè la persona diu plenitud en l'ordre transcendental de l'existència i la naturalesa diu determinació en l'ordre predicament. Per la qual la unió apostàtica es pot dir que consisteix en que la unitat de Crist que té de la naturalesa humana, separada per Maria, les seves raons predicamentals, té la plenitud en l'ordre transcendental del Verb. Casualment, com ell diu, ho vaig dir jo, de temps, d'una tesi d'història escolàstica del tema de l'existència, des de Montuanes, que vaig haver de pensar per fer que alguns jutges ho va afectar durament. És a dir, l'explicació de la tesi, ho recordo, és que sempre, que el dic, si la persona és el plen més perfecte de tot el que vaig la perfecció ve de la participació del ser per una determinació i ampliació de la categoria de substància que no sortirà mai o que sigui difícil només si persona és aquella substància natural del ser real participa el ser d'una forma heterogènia no és una participació del ser real d'una forma molt inversa és per això que cada individu sigui per si mateix. I no és perquè sigui una naturalesa, un animal més perfecte. No hi ha mai de ser perfecte. Ni lògicament, ni de voler, ni de voler, ni de voler, ni de voler, ni de voler, ni de voler, ni de voler, ni de l'univers creat per aquells àngels i homes que participen en la unitat, la unitat i la unitat d'un món. Distinta, és distinta, és una forma de semblança de Déu, que no és Déu, que és distinta. I això és perquè tota perfecció ve de la manera que es posseix el ser, de la manera que es posseix el ser, de un ser espiritual és el món. I per això és el que tenia el món de cap tot. En el qual no li dona del tot, fa de ser verd. Però el que manca és les coses i les troba era molt que era molt. Ara bé, jo vull que no diguis una cosa. Fa de ser verd, que fa unes distincions admirables i distingeix el que és de fe, el que és conclusió teològica, el que és opinió teològica, que ja no és com i no, perquè una persona digui una cosa que ell creu que és un disparat, no diu mai que és a dir, que no diu, però en canvi s'ha de reconèixer que la tesi nuclear a la qual ell serveix amb la cristologia no és una opinió seva, i ni les posa ell com una opinió. Les posa com? Que ni creix. Que es quedés en aquell moment ell una mica sol, això és una desgràcia. Però no. el consens no és mai una qüestió d'enquestes, Déu-vos en guant. No és una qüestió d'enquestes. Per enquestes no se'n sortiria mai ningú. Tots els cristians creuen que Maria és verge. Ara farem una enquesta, a veure què passa. Et sortirà malament l'enquesta. El que deia que les dades no les contestaven, no les contestaven, no les contestaven, no les contestaven. Els que contesten enquestes quasi mai són sincers. Perdonin-me vostès. Ara si féssim una enquesta sobre el pare Sibert de Turista, doncs sobre el pare de gent intel·lectual a Catalunya dirien que no, perquè no va viure, creatiu, molt original. Doncs sí, ho era, no? Està clar que també un turista, en Sant Tomàs, que era originalíssim. I també ho era, que era originalíssim. Està clar que era. El que passa que no dona la imatge d'un turista que només ha sigut que Sant Tomàs està sempre argumentant des de l'escriptura i des de la tradició cristiana. Que està pensant que no deixa que s'ha de fer. Però per deixar-te, hi ha una cosa que no tinc que s'ha de fer. Per tenir la fe catòlica ortodoxa, a més de creure, les formes dona l'Iglésia des de sempre i sempre, crec que acceptar com a fets dogmàtics, com a certs, com a fets dogmàtics, cinc punts. Primer, reconèixer el Concili de Tres de Calcedònia, de la tragèdia, o Constantinople de segon, que seria com si diguéssim que el tercer que digués que s'entès malament sempre que s'ha invocat el Vaticà segon contra el Vaticà primer, 30 o 17. Ortodoxa i normal. I ho va dir, sense determinar que ho va dir Pau VI cap a 3 setmanes. I un perill no donar-se compte de que no ha derogat cap toc. Tampoc la magisteri dogmàtic de l'Iglesia. Aquest esquema es declara la vigència dels sacerdots, sacerdots sacerdotals. Contini és feble i s'ha deixat caminar pels sacerdots. S'ensenya la doctrina que havia ensenyat ja Pio XI, sobre la humana vida, tornat a predominar una doctrina conscient. S'ensenya que, definitiva tenent-ho, que no es fan governar les dones, no només els barons, que anem a ser, que han estat associats, que va popular que no hi ha 24, etc. I és que ens hem tingut l'enteniment tots plegats. Del que em sigui no vaig a ser per fer-me no creure en els cànons dogmàtics que ens hi són les coses. I em posava cinc coses. Efes, el Cirilià, el Sedònia, el Antioquè anti-Cirilià, el Constantí va segon, el que va reivindicar de nou Sant Cirilià de l'Igost, el Latina Més, i això va passar per l'Occident de l'Occident. Això va passar per l'Occident. Tinto un poc el Concili d'un pare i per res. Els quatre diners, els quatre objectes. Acceptació de l'Occident de Sant Cyril. No en les minúcies, ni en les tecnologies després superades, sinó en què va ser el que va predicar la recta fe dels cristians. Per aprovació de Nestori i dels tres capítols, o sigui, la doctrina de Teodor de Montcuesta, que ara diuen que el Concili va condemnar justament perquè li van atribuir coses que no havia dit mai. Diu, dic, si el Concili va citar autènticament coses que històricament no les havia dit, aquesta és una qüestió històrica, perquè no es va definir que sap que allò ho és intent, es va donar per suposat que tothom ho sabia, que ho havia entès. Diu, si algú pensa que s'ho hagi volgut amb això, doncs no és un fet automàtic. El que és un fet automàtic és que tots els cànons que s'estimessin per les festes són heretes i estan molt bé condemnats. Diu, si era oportú condemnar un bon senyor que ja era mort, era una qüestió natural. Gracias. pare Xiberta se'l pot posar a la llista dels grans noms de la tradició budista. Era i paraules que crec que són obligació. Primer, felicitar cordialment el doctor Canals per la competència i profunditat que fa temes tan difícils d'entendre i de saber. I després, sobretot, per l'amor, per l'efecte profund que ha demostrat durant tota la seva conferència. Voldria donar les gràcies més sinceres també a la institució valenciana. Haig de dir públicament que ens han donat a nosaltres ara i altres ocasions totes les facilitats a la institució com a tal. Li dono les gràcies més sinceres en nom de la província. Després també a les persones que heu vingut, que potser no sou massa expertes en teologia, us sol·licito cordialment que hàgiu vingut en unes hores tan intempestives. Voldria recordar que són tres les conferències. El pròxim dimecres serà un carmelita que precisament ha fet la seva tesi sobre la Mare Xiberta. Doctor de la Universitat Pública, crec que serà molt bon. I l'últim dia recordeu que és el meu Pare Xiberta, que us sembla que hi posarà tota la seva tecla. Moltíssimes gràcies a tots.